anche per te è importante. Anche per te è importante. Lorenzo Fragiola was dat, een d'improviso. De werkwijze van kunstenaar Jeroen Verhoef is uniek. De tijd en moeite die hij in zijn voorbereiding steekt, grenst aan het absurde. Door zijn zeer arbeidsintensieve methode van werken creëert hij ongeëvenaard levensechte en bijzonder originele afbeeldingen, vol leven en diepte. Herman de Bruin praat met hem. We gaan praten over kunst en dat doen we met Jeroen Verhoef in de studio. Jeroen, welkom. Dank u. Je bent kunstenaar van huis uit, jong begonnen. Onder andere kunstenaar, ja. Ja, onder andere. Vertel. Ik ben ook natuurfilmer, natuurschrijver, natuurillustrator, natuurstriptekenaar, ja. Natuurgids, ja. En nog wat dingen met natuur. Natuur is wel je passie dus. Ja. Maar ben je daar heel jong al mee begonnen? Altijd slootje springen in de polder bezig geweest? Ja, als klein kind inderdaad af aan al gepassioneerd met de natuur bezig. Wilde dieren zien. En dat was eerst vaak vangen en in potjes stof, aquaria stoppen. Ja. Maar daar ben ik al vrij snel van afgestapt, want ja, vind ik zielig. Die gingen dood? Ja. Soms. En soms zetten ze je terug in de sloot misschien? Ja, vaak wel, ja. Maar ik vond het veel leuker om gewoon ze zo dicht mogelijk te naderen en ze zo onverstoord mogelijk te kunnen gadeslaan. Ja, en je hebt goed leren kijken daardoor. Ja, niet alleen omdat ik heel veel in de natuur altijd ben, maar ook door juist daar weer schilderijen van te maken. Kijk je nog 10 keer zo goed als je normaal zou kijken. Dan moet je het al overbrengen op het doek of waar je het dan ook op schildert. Precies. Want waar werk je mee, met allerlei soorten verf? Of heb je een voorkeur? Alleen acryl. Acryl. Ja. Ja, dan nog veel meer dingen in de natuur. Dat betekent dat je meer doet dan alleen kunst maken? Ja, de laatste 5 jaar ben ik bijna eigenlijk alleen maar bezig geweest met natuurfilmen. Door mijn kennis en doordat ik af en toe een camera meenam op mijn struintochten in de natuur. Ja. Ter voorbereiding voor sommige schilderijen. En die camera nam ik toen mee, want dan kon ik toch meer details mee naar huis nemen dan louter in mijn hoofd. Maar die films dienden ook een ander doel op een gegeven moment, denk ik. Nou, voordat ik het eigenlijk in de gaten had, hadden andere mensen door dat dat er eigenlijk best leuk uitzag. En zo ben ik in de natuurfilmwereld gerold door in dat team terecht te komen die de Nieuwe Wildernis gemaakt heeft. Dat die film over de Oostvaardersplas. Ja, dat is een bijzondere film natuurlijk. Ja. Ja. Ja. Dus daar had je ook wel ervaring mee en ervaring voor nodig om dat te kunnen. Want ze vragen niet de eerste de beste, denk ik. Ja, natuurfilmen bestaan natuurlijk uit 2 dingen. Enerzijds de techniek, het filmen. En anderzijds van welke beesten wil je waar en hoe vinden. En ik dacht dat er ook een portie geduld bij kwam kijken. Absoluut, maar dat heb je sowieso al als natuurschilder. En sowieso als natuur liefhebber. Want die beesten die laten zich niet sturen. Dus je moet sowieso geduld hebben. En ja, ik was daar vooral op mijn plek, omdat ik, je hoeft er maar een beest te noemen. En ik wist wel waar je die moest vinden en hoe je die het beste kon benaderen. Ja, dat had je bestudeerd. Is dat allemaal zelfstudie geweest? Of heb je daar nog wat? Ja. Ja? Allemaal, je bent niet bij David Attenborough in de leer geweest of zo? Om maar één dwarsstraat te noemen. Nee, ik begon met een simpel cameraatje. En doordat ik in die filmbusiness terechtkwam, werden die camera's steeds professioneler. Maar nog steeds niet zo dat ik met die enorme koelkasten op mijn schouder loop. Dat kan een arme kunstenaar nog steeds niet echt betalen. Nee. Maar professioneel genoeg om gevraagd te worden ook voor internationale natuurfilms te maken. Ik heb 2 jaar geleden gewerkt aan een natuurfilm voor de Japanse televisie over Berber makaken in het Atlasgebergte in Marokko. Daar ben je dan ook geweest? Jazeker, ja. Vele malen. Ja, ja. In de woestijn en in de sneeuw en noem maar op. Dat is een behoorlijke opdracht dus. Dat was een leuke, maar ook een moeilijke opdracht. Nou ja, moeilijk. Relatief. Op sommige plekken komen die aapjes op je schoot zitten. Maar je wil ze ook graag filmen waar ze wat wilde gedrag vertonen. Ja, dus precies. Moet je nog flink uitzoeken van hoe je dat gaat doen. Dat zien te filmen natuurlijk. Dat is wel de bedoeling. Ja. Maar dat lukt dus aardig. Daar ben je internationaal aardig ver mee. Relatief gezien. Ja. Ik ben ook erg kritisch, dus ik zeg niet overal ja op. Nee. Er zijn ook wel wat dingen in die natuurfilmwereld waar je dan niet zo heel enthousiast over wordt als puur natuurliefhebber. Mm-hmm. Ze gebruiken toch wel regelmatig tamme dieren of ze doen dingen waarvan ik denk, jongens, dat kan eigenlijk niet. Ja. Is dat met de nieuwe wildernis ook zo gegaan? Nee, dat valt daar reuze mee, want het is ook gemaakt door een van mijn beste vrienden. Die mm-hmm. was de regisseur daar en daar werk ik nog steeds mee. Ik werk nu met hem aan een waddenfilm, een grote bioscoopfilm en televisieserie over al het leven in de Waddenzee. Ja, ja. Je hebt vast ook een website waar een aantal dingen op staan, zodat mensen even kunnen zien wat voor werk jij maakt. Zeker weten. www.jeroenverhoef.nl met dubbel F. Ja, dat is belangrijk om dat erbij te zetten. Maar Jeroen Verhoef en in Vlaardingen, kunstenaar, toch? Ja. Dankjewel voor het gesprek. Coin de rue, une enfant, elle, très belle, très blonde. Quelque part dans la ville, elle et moi. Un jardin. Dit is De Late Avond van Bert de Wolf. Marianne Faithfull was dat in de Ballad of Lucy Jordan uit 1979. En daarvoor Max Berlin en Elle et moi. Bij de Dutch Junior Musical Academy in Oud-Beijerland kunnen jongens en meisjes van 6 tot en met 18 jaar hun talent ontwikkelen in het musicalvak. Onlangs heeft de Academy haar aanbod uitgebreid naar oudere kinderen en jongvolwassenen. Ik sprak met een van de oprichters, Lisette Havinga, en vroeg haar of er inmiddels al leerlingen waren doorgestroomd naar de echte musicals. Ja, absoluut. We hebben best een hoop leerlingen die inmiddels in professionele producties staan of hebben gestaan. En ook leerlingen die zijn doorgegaan naar een opleiding om echt verder te gaan in het musical of dansvak of in zingen. Dus. Musical is wel heel erg populair geworden, hè, de laatste jaren. Ja, absoluut. Ja. In ons land is natuurlijk musical heel erg in opkomst gekomen. Dat klopt. Ik vind het een heel mooi vak, omdat het eigenlijk drie disciplines omvat. En dat ook zingen, dansen en acteren aan bod komen. En dat ook samenvoegt. Dus ik vind het heel mooi. Jij bent een van de oprichters, hè? Ja, samen met Petra Visser. En jouw achtergrond ligt ook in musicals? Ik ben eigenlijk begonnen met dansen. Nou, dat was mijn grote liefde. En eigenlijk het theatervak ingerold. Veel gaan schrijven. En dat combineer ik nu een beetje met de psychologie. Dus ben natuurlijk veel met jonge kinderen bezig. En ook hoe je die het beste kunt coachen. Dus dat is ook een stukje wat daarmee te maken heeft. En mijn compagnon richt zich voornamelijk op het zingen. En zo omvatten we alle disciplines. En zo hebben jullie inmiddels hoeveel kinderen al opgeleid? We hebben nu 130 leerlingen. We zeiden al, het is begonnen eigenlijk met jonge kinderen, maar jullie hebben nu een nieuwe afdeling opgericht en die is eigenlijk meer voor de oudere groepen. Ja, dat klopt, want wij begonnen met een groepje van 10 kinderen die ongeveer 10 jaar waren. Die zijn inmiddels 17, 18 jaar geworden. En wij merkten dat de behoefte toch wel anders werd. Musicals zijn natuurlijk leuk, maar die kinderen willen ook wat dieper gaan. En er spelen natuurlijk in het leven van die kinderen ook een heleboel dingen die ook wat dieper gaan. Dus daar wilden we eigenlijk wat mee doen. En zo is eigenlijk MAD ontstaan, het Musical Academy Department. Voor kinderen tussen de 15 en jongvolwassenen. Ja, zeg maar tussen de 15 en 21 jaar is waar we ons op richten met die groep. Dus het is niet zozeer een doorstromen van kinderen die jullie al in de opleiding hadden, maar dit is echt voor ook voor nieuwe. Absoluut, want het is ook op projectbasis. Dus we willen het in blokken van ongeveer 10 lessen aanbieden. Dus je kan per projectje opgeven of je nou leerling bent of niet. Dat maakt niet uit. Dus we werken aan één project met één groep. Dat is eigenlijk de opzet. Wat ga je nou leren als je meedoet aan de Musical Academy Department, oftewel MAD? Dan ga je leren creëren vooral, omdat we echt met elkaar een stuk creëren. Er is in basis wel een stuk geschreven, maar dat wordt eigenlijk met elkaar uitgewerkt. Je gaat vooral ook personages onderzoeken met elkaar. Maar ik denk dat je vooral ook leert een stuk van jezelf te geven en daarin te leggen. Ik denk dat we daar ook heel erg mee bezig gaan zijn van, ja, wat kun je nou in dit personage leggen wat van jou is of wat bij jou speelt. En dat is natuurlijk wel heel interessant om dat te gaan onderzoeken. Hoe weet je nou dat je daar goed in kan zijn in musicals? Want wat je al zei, er komt wel heel veel bij kijken. Het is zingen, het is dansen, het is acteren. Ja, ik denk dat je het moet gaan doen. En ik ben ervan overtuigd dat iedereen alles kan leren. En ik denk ook dat kinderen en mensen sowieso heel vaak denken dat ze iets niet kunnen. En zodra ze het gaan doen, blijkt dat ze dat wel kunnen. En of je nou wel of niet goed bent, het gaat er vooral ook om dat het jou iets brengt. Ik denk dat dat eigenlijk het belangrijkste is. Dus dat jij er iets van leert. Dus gewoon aan beginnen en dan onderweg zien we wel wat je in je hebt. Ja, absoluut. Of wat eruit kan komen. Ja, dat is heel interessant om te gaan onderzoeken, denk ik. Nou moet je het natuurlijk met een groep doen. Ja. Hoe gaat het nou als de ene helft van de groep een stuk sneller is dan de andere helft van de groep? Dan wordt het lastiger in zo'n productie. Dan moet je aanpassen. En dat is natuurlijk de taak als coach of als docent. Dat je dat heel goed monitort. En dat je zorgt dat enigszins gelijk opgaat. Dus ik denk dat je daarin gewoon continu moet bijsturen. Dat is ook eigenlijk wat we altijd wel doen. Als we met een project bezig zijn. En wat moet het eindresultaat worden? Nou, het eindresultaat wordt dus in dit eerste project echt een theaterstuk. Wat we met elkaar hebben bedacht en geschreven. En ook opvoeren voor het publiek. En dat gaan jullie doen in hoe lange tijdsperiode? 10 weken. Dus we hebben de eerste les op 22 augustus. En eind oktober moet er een show staan. Dus dat is wel een uitdaging. En is die vol, de cursus? Nog niet, nee. Hoeveel kunnen er nog bij? Nou, we kunnen er echt nog wel zeker wel 10 hebben. Ja. Dus dat wordt aanpoten, want de tijd dringt. De deadline is nu al een beetje aan het komen. Ja, maar wij maken ons inmiddels niet meer zo druk om dat soort dingen. We zijn net op kamp geweest. Toen hebben we in 5 dagen een hele musical ingestudeerd. En zo hebben we wel voor hetere vuren gestaan met grote groepen kinderen. Dus dat zien we echt wel zitten. Waar kunnen we meer informatie krijgen over dat MAD? Dan kunnen jullie kijken op www.djma.nl. En daar zien jullie eigenlijk alles over onze school, maar ook het MAD-project. En ook op onze Facebookpagina natuurlijk. En dat is? Daar kunnen jullie ons ook vinden op Dutch Junior Musical Academy. Oké. Okay. Kom je later nog een keer vertellen hoe het gegaan is? Nou, dat zou ik hartstikke leuk vinden. Misschien kan ik dan wel een deelnemer meenemen. Ja, nou, dat spreken we hierbij af. Lisette Havinga van de Dutch Junior Musical Academy en hun nieuwe afdeling voor de oudere kinderen, de Musical Academy Department. Ik wens je heel veel succes en laten we nu maar alvast zeggen tot ziens. Oké, dankjewel, tot ziens. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. say goodnight and kiss me. Hold me tight and tell me you'll miss me while I'm alone. Ooh, as can be. Dream a little dream of me. Oh, stars fading, but I linger on, dear. Still craving your kiss. I'm longing to linger till dawn, my dear. Just say this. Sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be, dream a little dream of me. Say nighty-night and kiss me. Dream a little dream of me, Chicago, met in de hoofdrol Jade. En daarvoor een stukje musical, hoe toepasselijk, uit The Lion King. De muziek van Elton John en Tim Rice, je hoorde Armland. Dementie is nog niet te genezen. Met de juiste behandeling kunnen achteruitgang en symptomen wel worden geremd. Dit kan soms met medicatie, maar daarnaast is er nog veel dat gedaan kan worden om zo goed mogelijk met de ziekte om te gaan. Herman de Bruin. Alzheimer is een ziekte die nog niet te genezen is, heb ik ooit begrepen. En we hebben twee mensen in de studio. Dat zijn Esther van Rossum en Arno Vergeemen. Die zijn van Alzheimer Nederland. Welkom allebei. Ja, het is nog een ziekte die moeilijk te pakken is, hè? Alzheimer. Daar kan er nog weinig mee. Of valt dat mee? Wordt er wel wat mee gedaan? Nou ja, er worden echt vorderingen gedaan op dit moment. Alleen de oplossing, die is er nog niet. Geen genezing? Nee, er is nog geen genezing helaas. Nee. Nogmaals, er wordt erg hard aan gewerkt door heel veel onderzoekers. Mm. En ondertussen proberen we in ieder geval voor de mensen die met dementie te maken hebben, het leven wat aangenamer te maken. Ja. Kwaliteit van hun leven te verbeteren. Ja. Dat is een van de doelen van Alzheimer Nederland ook? Ja, een van de doelen, in principe een wereld zonder dementie. Maar zolang we die niet gerealiseerd hebben, het leven van mensen die leven met dementie zien te verbeteren. Worden je daar wel eens niet moedeloos van dat het nog steeds niet gelukt is? Er is zoveel in de gezondheidszorg bezig dat je denkt, nou, dat wordt hem toch nog niet. Of zeg je, nee, maar er zit licht aan het eind van de tunnel, Esther. Die oplossing gaat er komen. Mm-hmm. Daar geloven wij ook in. En dat is ook onze droom. Onze droom is dementie voorkomen of genezen. En daar werken we gewoon heel hard aan om dat te realiseren. En wij geloven erin dat dat gaat lukken. En daar moet geld voor komen natuurlijk. Dus dat gaan jullie ook bij elkaar schrapen. Ja. Maar daarnaast doen jullie nog veel meer dingen om inderdaad, wat Arno zegt, het leven voor mensen met dementie en de omgeving, denk ik, om dat wat makkelijker te maken. Hoe doe je dat? Ja, we geven veel voorlichting. We richten ons ook op belangenbehartiging. En wat wij onder andere organiseren, dat zijn Alzheimercafés. Ja. We hebben 48 afdelingen in het hele land. En zij organiseren die cafés. En dat zijn bijeenkomsten voor mensen met dementie en hun partners of hun mantelzorgers. En daarin kan openlijk over de ziekte gesproken worden. Komen onderwerpen aan bod die misschien wat lastig zijn te bespreken met naaste familie. Maar worden ook tips gegeven. Ja, Dus op die manier proberen. En je kan van elkaar ook leren. Wat de een weer niet weet, weet de ander weer bijvoorbeeld. Ja, zeker. Dat ja. zijn ook dingen. En café is niet voor niets, want het moet laagdrempelig zijn. Hè? Ja. Dat ja. denk ik ook wel, ja. Ja. ja. Dat betekent dat jullie heel veel dingen doen wat dat betreft. Maar ook de medische hoek houden jullie natuurlijk in de gaten, denk ik. Hoe zit dat dan met Alzheimer Nederland? Want dan zijn ja, die medici die zijn bezig met het onderzoeken en daar hebben wij geen weet van. Of valt dat wel mee? Ja, nee, binnen onze organisatie zijn ook een aantal mensen direct betrokken bij de onderzoeken. Zo zijn er diverse Alzheimer-centra die aan ons verbonden zijn, die bijvoorbeeld onderzoeksvoorstellen indienen. En die worden door een aantal collega's getoetst. Dat doen ze nooit alleen, dat doen ze ook altijd samen met mensen die met dementie te maken hebben. Ja, ja. Mantelzorgers ja. bijvoorbeeld. Ja, daar wordt heel breed gekeken naar welke onderzoeken komen in aanmerking voor subsidie. Mm-hmm. Dus dat gebeurt heel grondig. En, ja. Dus die kennis is absoluut aanwezig binnen onze organisatie. En de wetenschap zit niet in een klein kamertje helemaal achteraf te kijken wat ze kunnen doen. Ze hebben wel contact met de buitenwereld. Absoluut, ja. ja. Nee, dat wordt breed uitgezet binnen de vrijwilligers, mantelzorgers. Mm-hmm. Dat wordt uitgebreid getoetst. Ja. En dan moet er geld tevoorschijn komen. Nou, Alzheimer Nederland heeft zelf natuurlijk geen geld. Maar jullie hebben wel sponsors en allerlei activiteiten die geld genereren. Ja, zeker. We hebben To Bike for Alzheimer, een groot fietsevenement. Op die manier zamelen we geld in. Maar we hebben ook heel veel mensen die ons steunen, heel veel donateurs. We hebben een landelijke collecteweek in november. Okay. Dus op verschillende manieren zamelen we zoveel mogelijk geld ja. in. En de landelijke collecteweek is dan heel belangrijk natuurlijk. Er moeten heel veel vrijwilligers de deuren langs om weer geld in te zamelen, toch? Meer dan 20.000 jaarlijks. Zo, dus en dat kunnen er niet genoeg zijn, want we proberen in elke straat te collecteren. Ja, maar er zijn nog wat witte vlekken, denk ik. Er zijn altijd nog wat witte vlekken, dus, ja. Dus als mensen zich nog geroepen voelen. Ja. Als ze zeggen, ik wil wat meer weten van Alzheimer Nederland, dan kunnen ze terecht op de website, neem ik aan. Zeker, ja. Alzheimer Nederland. En misschien ook nog een leuke tip voor mantelzorgers bijvoorbeeld, het platform dementie.nl. Daar vindt men ook allerlei informatie over Alzheimer. En dat kan je via de website ook bijkomen. Via de website, ja. Ja, ja. En dan natuurlijk het grote evenement in september, zoals jullie zeggen. Maar ook dat staat op de website. Ja. Daar kunnen mensen dan ook kijken wat ze allemaal daarmee willen. Heel veel succes met al jullie goede en mooie werk. Esther van Rossum en Arno van Gremert van Alzheimer Nederland. Dankjewel. Dank je wel. Got a dream. I want the world to share in castle walls. Just lead me to despair. Hills of forest green where the mountains touch the sky. Dream come true. I'll live there till I die. I'm asking you to say my last goodbye. The love we knew ain't worth another try. Save me from all the trouble and the pain. I know I'm weak, but I can't face that girl again. Tell her the reasons why I can't remain. Perhaps she'll understand if you tell it. But how can words express the feel of sunlight in the morning in the hills? Away from city strife, I need a country woman for my wife. I'm city born, but I love the country life. For I will not be part of her cocktail generation, partner's waltz. Devoid of all romance, the music plays, and everyone must dance. I'm bowing out, I need.

Het jaar was 1983 voor Kim Carnes en The Universal Song. Ondernemer Oscar van Buitenen van OBS Techniek uit Pijnakker heeft de ultieme oplossing om fietsendiefstallen in de gemeente Pijnakker-Nootdorp tegen te gaan. Een bijdrage van RTV Lansingerland. Pijnakker en Nootdorp, en ook wel een beetje Delfgauw, worden al langere tijd, al jaren, het is een doorn in het oog, ergernis nummer 1, geteisterd door fietsendiefstallen. Ondernemer Oscar van Buitenen van OBS Techniek heeft mogelijk de oplossing. Ik heb hem gebeld, ik wil er alles over weten. Goedenavond Oscar. Ja, goedenavond Martijn. Op het Meijersplein, daar zijn jullie bezig geweest, hier in de regen. Wat hebben jullie daar gerealiseerd? Nou, we hebben daar samen met het bedrijf Fietsdok, wat opgebouwd is door Walter Benneke van bouwbedrijf Benneke en Robert Pietersen, die ook voor bijvoorbeeld de OV-fiets realiseert en verkoopt aan België en Nederland. Hebben we een volautomatische fietsenstalling hebben we geplaatst op het Meijersplein als een pilotproject. En daar kunnen de mensen 55 fietsen plaatsen in dit geval. Het is echt een pilot, want hij mag er een half jaar blijven staan. Ja. Van de mobiliteitsfonds van Rotterdam, die hebben dat ook ondersteund. Nou, en wij zijn eigenlijk de engineers daarvan en de productie en de installatie hebben we gedaan. Is het dan ook zo, Oscar, dat hij makkelijk te verplaatsen is? Je zegt, want hij mag dan gewoon maar heel eventjes blijven staan, hè, als die pilot klaar is. Hou je dat ook weer makkelijk weg? Is die ook zo functioneel dat je hem makkelijk neerzet en ook weer weghaalt? Nee, dat is eigenlijk niet de bedoeling. Je zet hem eigenlijk neer en hij moet er blijven staan. Ja, dat denk ik ook, ja. Maar dit is eigenlijk gewoon om de wereld te laten zien van jongens, dit is het. We hebben abonnementen. De abonnees zijn zo meteen tevreden als het goed is. Het moet een betrouwbaar systeem zijn. Ja, en dan moet het uitgerold worden eigenlijk wereldwijd. De patenten zijn ook wereldwijd afgesloten. Ja, laten we het hopen. Want het is, ja, ik zei het al, het is ergernis nummer 1. Maar goed, ik stel me dan voor, je komt met je fiets aan de hand, kom je daar op het Meijersplein aan. Je hebt een pasje bij je. Je scant hem en je komt dan in die catacombe waar jouw fiets echt volledig helemaal safe staat. Daar kan verder niemand anders bij. Klopt, ja. En je komt inderdaad met je fietsdokpasje nog aan. Hè. Dat moet later een app worden, dat moet later een OV-kaart worden. Hè, als het wat groter wordt. Ja. Je komt daar aan, je scant inderdaad, ze weten wie je bent. De deur gaat open, je zet je fiets erin. Je kan eventueel je helm erbij hangen, hè, voor je elektrische fiets. Of je regenpak wat je in dit geval aan hebt. Of je boodschappen die je gedaan hebt. Nou, dat doe je het deurtje weer dicht. En dan weet het systeem van, joh, op locatie A of B of C, daar staat Piet met zijn fiets. Je gaat naar je werk toe, je gaat naar familie toe, je komt terug. Je scant nogmaals met dezelfde pas. En hij haalt dezelfde fiets haalt hij weer naar het deurtje toe. Deurtje gaat open en je pakt je fiets eruit en je spullen. Ja, en het loont, want vroeger hadden we natuurlijk bierfietsen, stationsfietsen. Werden ze gestolen, het was vervelend, dan moest je naar huis toe lopen. Maar ja, tegenwoordig heb je natuurlijk elektrische fietsen van 2, 3, soms wel 4, 5.000 euro. Die wil je gewoon veilig kunnen stallen natuurlijk. En dan mag het ook best wel wat kosten. Het is een relatief laag bedrag, maar er zijn wel enige kosten aan verbonden, hè, als je daar aan mee wil denen. Ja, klopt, ja. Ja, ze zitten nu ongeveer op een tarief van €1,85 per dag. Alleen ja, waarom is de bicycletten bijvoorbeeld goed of gratis zelfs, hè, heel vaak? Omdat het ondersteund wordt door de gemeente en dat soort dingen. Dus eigenlijk zouden de gemeentes wat mee moeten gaan doen om dit nog veel goedkoper te krijgen voor de klant. Same voice.